หลายสิบปีผ่านมาแล้วครับเกิดเรื่องร้ายขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งปลูกอยู่ริมน้ำที่ปทุมเจ้าของบ้านหนุ่มใหญ่แขวนคอตัวเองตายก็คือห้อยต่องแต่งจนมีคนไปพบเจอเข้าก็ช่วยชีวิตก็ไม่ทันดวงวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างไปหลายชั่วโมงแล้วบ้านหลังนั้นหลังใหญ่หลังคามุงกระเบื้องเป็นบ้านไม้ปลูกแน่นหนามีระเบียงหน้าบ้านข้างๆบ้านก็มีต้นไม้ร่มครึ้มน่าอยู่น่าอาศัยมากไม่ว่าใครผ่านไปก็เห็นก็พากันคิดว่าคนที่อยู่ในบ้านนี่น่าจะคงจะมีความสุขกันมากมีบ้านดีๆมีสวนอยู่ข้างบ้านร่มรื่นเย็นสบายแถมยังอยู่ริมน้ำซะอีกหน้าบ้านมีสะพานมีท่าน้ำเอาไว้ตักน้ำอาบน้ำซักล้างกันที่นั่นลมแม่น้ำก็พัดขึ้นไปให้ความชื่นเย็นหน้าร้อนก็คงไม่ร้อนบ้านก็หลังใหญ่โตน่าจะอยู่กันหลายคนคงจะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ด้วยแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบ้านหลังใหญ่แต่มีคนอยู่กันแค่สองคนแค่สองผัวเมียเท่านั้นน่ะคนแถวบ้านนั้นเขารู้กันดีเขารู้จักเจ้าของบ้านรู้จักทั้งผัวทั้งเมียรู้ความเป็นมาก่อนหน้านั้นด้วยความตายของเขาก็ทำให้ญาติพี่น้องของเขาพากันเศร้าเสียใจร้องไห้กันพ่อแม่ของเขาที่อายุมากแล้วถึงกับเป็นลมโดยเฉพาะแม่นี่ร้องไห้คร่ำครวญเขาเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็เป็นลูกชายคนโตซะอีกด้วยมีน้องๆอีกสองคนเป็นผู้หญิงเขาผูกคอตายหลังจากที่เมียเขากินยาตายไปเมื่อ1 เดือนที่แล้วเมียเขาไม่ได้ตายที่บ้านออกไปกินยาตายที่ในป่าห่างไกลจากบ้านไปอีกครึ่งกิโลป่านั้นอยู่ห่างด้านหลังของหมู่บ้านหลังจากเมียตายเขาก็เงียบขรึมเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านผัวเมียคู่นี้อยู่กันเงียบๆอยู่กันมานานเป็น10 ปีแต่เหมือนกับเป็นคนแปลกหน้ากันพูดจากันเท่าที่จำเป็นเท่านั้นดูแปลกๆอยู่มากแล้วก็อยู่กันมานานแต่ก็ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวเดากันว่าใครคนใดคนหนึ่งคงจะต้องเป็นหมันนับวันอายุอนามก็เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่หนุ่มสาวกันแล้วต่างก็เป็นหนุ่มใหญ่สาวใหญ่พวกเขามีอยู่มีกินกันอย่างไม่ลำบากไม่เป็นหนี้เป็นสินใครดั้งเดิมก็มีฐานะกันอยู่แล้วทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพอมาแต่งงานกันทรัพย์สมบัติก็เพิ่มพูนอีกทั้งก็ทำงานหาเพิ่มได้อีกด้วยผลไม้ในสวนด้วยไร่ผักที่อยู่หลังบ้านพวกเขาทำงานกันไม่เกียจคร้านการพนันขันต่อก็ไม่เล่นเหล้าบุหรี่ก็ไม่คล่องแวะไม่มีคนหนึ่งคนใดใช้เงินอย่างเหลวไหลฟุ่มเฟือยก่อนจะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เขาแอบรักชอบหล่อนอยู่เงียบๆน้อยคนจะรู้แต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ได้มีใจกับเขาเลยฝ่ายหญิงไม่อยากแต่งกับเขาอยากจะแต่งกับอีกคนนึงเพราะอย่างนี้แหละหลังจากแต่งงานถึงได้อยู่กันเหมือนกับคนแปลกหน้าเมียเขามีคนรักอยู่แล้วรักกันมากเสียด้วยคนนั้นเคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กคบหากันมาตลอดเข้าอกเข้าใจกันดีไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นเหมือนเงาตามตัวกันก็ว่าได้ก่อนนั้นพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรแต่เมื่อทั้งคู่พูดว่าจะแต่งงานกันก็เกิดปัญหาทันทีพวกผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเพื่อนกันได้แต่แต่งกันไม่ได้เพราะว่าดวงของทั้งคู่ไม่สมพงกันแต่งกันไปก็จะพบแต่ความวิบัติล่มจมล้มหายตายจากจะเจอแต่หายนะพวกผู้ใหญ่เอาดวงของทั้งคู่ไปให้หมอดูผลออกมาอย่างนั้นแล้วพวกผู้ใหญ่ก็มีความเชื่อถือเรื่องนี้กันมากต่างก็เป็นห่วงลูกของตัวไม่อยากให้ต้องพบเจอเคราะห์หามยามร้ายอยากให้อายุมั่นขวัญยืนแล้วก็มีความสุขตลอดไปพวกผู้ใหญ่เชื่อเรื่องดวงไม่สมพงแต่ว่าเขาสองคนนี่ไม่เชื่อก็เลยพยายามจะใช้ชีวิตคู่กันให้ได้ต่างก็อ้อนวอนพ่อแม่จนพ่อแม่ฝ่ายชายยอมตามใจลูกแต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงกลับยืนกรานแข็งขันว่าไม่ได้ไม่อยากเสียลูกสาวไปมีลูกสาวอยู่คนเดียวเท่านั้นทั้งคู่เสียใจกันมากก็พยายามคิดหาทางออกให้พ้นอุปสรรคนั้นจนทั้งคู่พูดออกมาว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกันก็จะขอตายด้วยกันจะฆ่าตัวตายไปอยู่ด้วยกันในโลกหน้าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ตกใจหันหน้าหารือกันแต่อย่างไรเสียพ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาพากันหนีจากบ้านหายตัวไปในคืนหนึ่งแม่ของฝ่ายหญิงเกิดสังหรณ์ใจขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้ไปดูลูกสาวที่ห้องไม่เจอตัวก็รีบพยายามออกตามหากันไปเจอทั้งคู่กำลังหนีตามกันไปก็พาตัวฝ่ายหญิงกลับหลังจากวันนั้นฝ่ายหญิงก็อยู่ในสายตาพ่อแม่ตลอดเวลาแล้วก็รีบเร่งที่จะให้ลูกสาวแต่งงานไปกับผู้ชายอีกคนซึ่งก็แอบชอบฝ่ายหญิงอยู่เงียบๆอายุมากกว่ากันไม่กี่ปีดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนดีขยันทำมาหากิน ดวงชะตาสมพงกันได้ครองครูกันจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าจะอยู่กินกันได้ตลอดไปในที่สุดงานแต่งก็จัดขึ้นและผ่านพ้นไปด้วยดีแต่งงานกันแล้วในช่วงแรกอยู่ด้วยกันที่บ้านของพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวต่อมาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านริมน้ำซึ่งพ่อแม่ฝ่ายชายซื้อแล้วก็ยกให้เป็นเรือนหอชายหนุ่มอีกคนที่ผิดหวังเขาทนต่อความทุกข์ไม่ได้เขาฆ่าตัวตายหลายหนแต่ก็มีคนช่วยเอาไว้ได้ทุกทีทนทุกข์อยู่หลายปีจนต่อมาเขาก็โกนหัวบวชห่มผ้าเหลืองอยู่ที่วัดฝ่ายหญิงก็ไปทำบุญทุกวันพระแล้วก็ใส่บาตรท่านทุกวันทำต้มแกงของที่ท่านชอบใส่บาตรทำบุญไม่ขาดหล่อนทำอย่างนี้ติดต่อกันมาหลายปีจนชาวบ้านซุบซิบนินทากันว่าหล่อนทำไม่เหมาะน่าเกลียดไม่ใช่สาวใช่แซ่อะไรอีกแล้วกลายเป็นสาวใหญ่ก็ยังไม่มีความยั้งคิดผัวก็มีทนโทษอยู่ทั้งคนไม่เกรงใจผัวผัวก็ดีไม่พูดไม่ว่าแม้แต่คำเดียวก็ทนเก็บความรู้สึกนิ่งเงียบอยู่พวกเขาก็พากันสงสารคนเป็นผัวแล้วก็ตำหนิคนเป็นเมียว่าหล่อนจะไปทำให้พระตบักแตกผ้าเหลืองร้อนบวชอยู่หลายปีน่าจะสงบแต่สงบไม่ได้เลยในที่สุดท่านก็ต้องสึกจากพระออกมาจากผ้าเหลืองชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาสึกเพราะหล่อนนะว่าบาปหนาสึกพระแบบเนี้ยตายไปไม่ได้ผุดได้เกิดสึกออกมาได้วันเดียวเขาก็หายตัวไปจากบ้านพ่อแม่ญาติพี่น้องพากันตกใจเที่ยวออกตามหาไปเจอตัวเขาเจอแต่ร่างดวงวิญญาณมาอยู่ในตัวเขาแล้วเขาแขวนคอตายกับกิ่งไม้ที่ป่าไม่ห่างจากบ้านเขานักพูดกันว่าป่านี่แหละเป็นที่นัดพบของทั้งคู่ฝ่ายหญิงพอรู้ข่าวนี้หล่อนก็ถึงกับเป็นลมพับไปผัวของหล่อนก็ต้องรีบช่วยปฐมพยาบาลจนฟื้นคืนสติร้องห่มร้องไห้อยู่ไม่พูดไม่จาแม้แต่คำเดียวไม่ยอมกินข้าวกินปลาอาหารขังตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่ได้ไปฟังพระสวดศพของคู่รักเก่าวันเผาศพก็ไม่ได้ไปที่วัดไม่ได้ไปเผาศพแต่แอบไปที่ป่าซึ่งผู้ชายคนรักได้แขวนคอตายเสร็จแล้วเธอก็ไปกินยาตายที่นั่นในวันที่เผาร่างไร้วิญญาณของคนที่เธอรักน่าสงสารเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่คุณวัฒนาโดนผีหลอกผีมันหลอกแกเพราะว่าแกคงไปทำอะไรเอาไว้ในสิ่งที่มันไม่พอใจนะคุณวัฒนาก็ไม่รู้จะทำยังไงได้ทำได้อย่างเดียวเพ่นหนีเพราะว่าแกเป็นคนที่อย่างว่าแล้วครับอยู่บ้านนอกคอกนาบ้านนอกบ้านนามันน่ากลัวอยู่แล้วพอตกค่ำก็น่ากลัวแล้วครับแสงไฟอะไรก็ไม่มีสาดมีส่องที่พูดอยู่ถึงอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นสมัยก่อนนะสมัยนี้มันก็มีไฟฟ้าส่องสว่างแล้วแต่ยังไงมันก็ยังน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าตอนที่แกโดนผีหลอกกันนะตอนนั้นยังเด็กอยู่แกยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนักแล้วแกก็เป็นคนกลัวผีอย่างยิ่งปีนั้นยายมั่นแกตายยายมั่นเนี่ยเป็นแม่เพื่อนคุณวัฒนาเพื่อนแกก็เรียนอยู่ด้วยกันที่โรงเรียนวัดนั่นแหละพอเขารู้ว่าแม่ตายเขาก็กลับบ้านส่วนคุณวัฒนาขากลับบ้านก็ต้องผ่านหลังสวนมะม่วงบ้านนั้นแล้วเขาก็ตั้งศพยายมั่นเอาไว้ที่บ้านตกกลางคืนแกก็กลัวผีเพราะว่าตัวแกเองก็รู้จักมักจีกับยายมั่นแกเป็นเพื่อนของแม่คุณวัฒนาสนิทกันด้วยชอบชวนกันไปฟังเทศฟังธรรมตามประสาคนบ้านนอกสมัยโน้นพอมีของอะไรก็แบ่งปันหยิบยื่นให้กันแบ่งกันกินยายมั่นแกเป็นคนตัวเล็กนิดเดียวกระฉับกระเฉงเดินคล่องแคล่วผัวชื่อตาตีตาตีเป็นคนจีนมีเชื้อจีนทำนองนั้นอ่ะตัวสูงใหญ่ผิวขาวตาตีนะค้าขายส่วนยายมั่นลูกชาวนามาเจอกันได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนยายมั่นจะตายเขาเล่ากันว่าแกไม่ได้เจ็บป่วยเป็นอะไรเลยแกอยู่ของแกดีๆแกไม่ได้ไปช่วยตาตีค้าขายแต่อย่างใดเช้าวันที่แกจะตายแกยังออกไปทำสวนอยู่มีคนเห็นแกเดินเข้าไปในสวนหายเข้าไปนานก็ไม่ออกมาสักทีก็ไม่มีใครสงสัยคนที่บ้านแกนั่นแหละเห็นว่ามันบ่ายแล้วแต่ทำไมแกยังไม่กลับมากินข้าวกลางวันสักทีก็เลยออกไปดูตามที่สวนก็ไปเจอว่าแกนอนอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนกับคนนอนหลับธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นนั่นแหละก็คือการตายของแกตั้งแต่ยายมั่นตายคุณวัฒนาเดินผ่านหลังสวนของแกทีไรถ้ามาคนเดียวก็จะวิ่งแต่ถ้ามีเพื่อนมาด้วยก็แค่จำอ้าวอ้าวกันเท่านั้นที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพราะระแวงเดี๋ยวจะเจอกับอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวเข้าแล้วที่แปลกประหลาดก็คือผ่านท้ายสวนมะม่วงนั้นทีไร คุณวัฒนาเป็นต้องอดรู้สึกไม่ได้ว่ามันมีสายตาใครก็ไม่รู้มองออกมาจากในป่าสวนมะม่วงนั้นน่ะเย็นไขสลังวาบวาบก็เลยรีบพาตัวเองผ่านตรงนั้นไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้ว่าแกจะกลัวสวนมะม่วงยายมั่นแต่ถ้ามีเพื่อนแกก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก่อนโน้นที่ยายมั่นยังไม่ตายแกก็กลัวสวนนี่อยู่บ้างเหมือนกันกลัวความครึ้มของมันกลัวลมเย็นๆที่พัดออกมาจากสวนมืดๆแต่ถ้ามองเห็นมะม่วงลูกโตๆแล้วก็ไม่ค่อยกลัวเพราะว่าแกกับเพื่อนเคยขโมยมะม่วงไปกินกันทุกปีแหละเอาไม้คว้างบ้างเอาก้อนดินคว้างบ้างแต่บางทีกล้าถึงขนาดปีนป่ายขึ้นไปเก็บเอามากินกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่คุณวัฒนานะที่ขึ้นไปแกให้เพื่อนขึ้นเพื่อนน่ะชื่อไอ้ชายมันเก่งขึ้นต้นไม้คล่องพอมันขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วคุณวัฒนาก็คอยชี้บอกมันเอาลูกนั้นเอาลูกนี้เหมือนกับว่าสั่งมันอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วไม่ได้สั่งก็ไม่ใช่เจ้านายมันนี่เป็นเพื่อนกันแต่ตอนที่คุณวัฒนาโดนผีหลอกกันนะไอ้ชายไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านแล้วมันออกจากโรงเรียนวัดย้ายไปโรงเรียนอื่นเพราะพ่อแม่มันย้ายบ้านมันก็ต้องไปกับพ่อแม่มันบ้านไอ้ชายฐานะยากจนไม่มีที่นาทำกินที่ปลูกบ้านก็ไม่มีต้องอาศัยเขาพ่อแม่ทำงานรับจ้างก็ไม่ค่อยมีกินมีอยู่ชีวิตมันลำบากลำบนพอพูดถึงเพื่อนแล้วก็นึกถึงว่าตอนนี้ได้ข่าวว่ามันตายไปแล้วกินเหล้าหนักก็เลยป่วยทีนี้วันที่คุณวัฒนาโดนผีหลอกวันนั้นเดินผ่านสวนไปคนเดียวพอได้ยินเสียงมะม่วงร่วงปุ๊ก็เหลียวขวับไปมองไปก็ไม่เห็นมะม่วงหรอกเห็นแต่ยายมั่นยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงที่ร่มครึ้มเต็มไปด้วยความน่ากลัวแกนุ่งผ้าจงกระเบนสีดำเสื้อคอกระเช้าสีขาวตัดผมสั้นแบบผู้ชายแกยืนทื่อไม่ได้พูดไม่ได้ส่งเสียงอะไรแม้แต่คำเดียวแค่แกยืนทื่ออยู่แค่นั้นนะคุณวัฒนาก็หัวหดแล้วก็แกตายไปแล้วเผาไปแล้วจะมายืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคิดได้แค่นั้นก็เพ่นสิวิ่งไม่คิดชีวิตเลยไม่มีใครเลยวิ่งคนเดียวตั้งหลักได้อีกทีที่บ้านเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกโกหกแล้วยังพูดอีกว่ายายมั่นเขาไม่ได้โกรธเคืองอะไรนะจะมาหลอกแกทำไมกลับบ้านช้าแล้วกุเรื่องหลอกใช่ไหมกลัวจะโดนไม่เรียวใช่ไหมคุณวัฒนากลัวแทบตายวิ่งจนเหนื่อยแต่แม่กลับไม่เชื่อเย็นนั้นวัฒนากลับบ้านช้าจริงๆเพราะว่ามัวเล่นกับเด็กวัดเล่นจนเพลินใกล้มืดค่ำก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะต้องกลับแม้แต่พี่สาวก็ไม่เชื่อเอ๊ะทำไมพวกเขาไม่เชื่อก็ไม่เคยได้โกหกอะไรพวกเขานี่นะก็คิดเอาเองนะที่ยายมั่นหลอกเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าเคยขโมยมะม่วงสวนแกบ่อยๆแน่เลยนึกดูสาเหตุอื่นไม่มีอะไรอีกแล้วอะไอ้ที่แกมาหลอกเนี่ยมายืนทื่ออยู่แกคงจะหวงมะม่วงอะว่างั้นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่แม่คุณฉลวยเล่าให้ฟังครับคุณฉลวยบอกว่าแม่เคยเล่าให้ฟังเรื่องผีพุ่งใต้เพราะว่าคนแต่ก่อนเขาเชื่อเรื่องนี้ว่าถ้าผีพุ่งใต้ตกบ้านไหนบ้านนั้นจะมีเด็กเกิดก็คือจะมีลูกกันที่บ้านหลังนั้นแต่ก่อนนี้คุณฉลวยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็กลัวของกลางคืนมันมีอะไรแปลกๆก็กลัวหมดละนกที่มันร้องตอนกลางคืนก็ยังกลัวไม่ว่าจะเป็นนกข้าวแมวนกฮูกนกแสกบ้านนอกแต่ก่อนน่ากลัวพอมืดแล้วน่ากลัวมากเมื่อยังเด็กในกลัวผีมากกว่าอะไรทั้งหมดพวกผู้ใหญ่ก็ชอบเล่าเรื่องผีกันซะจริงเนี่ยนอกจากเรื่องผีพุ่งใต้แล้วแม่ก็ยังเล่าเรื่องผีกระสืออีกด้วยพอได้ฟังทำไมจะไม่กลัวเรากลัวกันทั้งนั้นแหละเล่าว่าผีกระสือน่ะกินของโสกปรกโสโครกกินของที่คนขับถ่ายออกมากินแล้วก็เอาปากไปเช็ดกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านเขาตากข้ามคืนไว้จนเกิดเป็นรอยเปื้อนถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นกระสือก็เอาผ้าผืนนั้นไปต้มก็จะได้ตัวคนเช็ดปากก็จะรู้ได้ทันทีแล้วว่าคนไหนเป็นกระสือเพราะมันจะร้อนปากจนอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งโร่มาหาผ้าที่ต้มแม่คุณฉลวยเคยโดนผีหลอกหนหนึ่งตอนอายุ17ปีเดินไปดูลิเกกับเพื่อนขากลับเพื่อนถึงบ้านก่อนก็เลี้ยวเข้าบ้านตัวเองปล่อยให้แม่เดินกลับคนเดียวระหว่างที่อยู่อีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านแม่ก็เจอผู้ชายตัวสูงใหญ่คนนึงยืนขวางทางอยู่ก็คิดว่าเป็นคนแถวบ้านเป็นใครสักคนที่ตัวใหญ่ๆแม่ชะงักหยุดเดินกึก แต่ก็นึกไม่ออกว่าคนนี้เป็นใครแม่ไม่กล้าเดินเข้าไปหาแต่ถ้าจะกลับบ้านก็ต้องผ่านเขาคนนั้นไปไม่มีทางอื่นนะดึกสงัดไม่มีใครผ่านทางนี้เลยเพราะเป็นเส้นทางที่คนอื่นเขาไม่ได้ใช้สัญจรกันมันแยกมาจากทางใหญ่เดินลึกเข้ามาทางด้านหลังของหมู่บ้านแม่ก็ยืนหยุดยืนคิดอยู่คิดไม่ออกจะทำยังไงก็กลัวจนตัวสั่นแต่แม่ก็คิดหาทางหนีทีไล่เอาไว้บ้างถ้าคนนั้นเดินเข้าหาก็จะวิ่งหนีและร้องให้คนช่วยแต่คนนั้นก็ยังยืนอยู่เฉยๆไม่กระดุกกระดิกอยู่ห่างกันราวๆสัก 3-4 วาเหมือนกับยืนจ้องกันอยู่แล้วก็เหมือนกับยืนดูเชิงกันอยู่ด้วยว่าอีกฝ่ายจะเอายังไงแม่ก็ตัดสินใจร้องถามไปว่าใครนะคนนั้นก็ไม่ตอบแม่ขยับตัวด้วยแม่ก็ถามอีกนะก่อนจะทำอย่างนั้นแม่เนี่ยรวบรวมความกล้าอย่างมากมายเลยที่ถามอ่ะนะเขาไม่ตอบอ่ะยืนอยู่กลางทางถ้ายืนอยู่ข้างๆทางแม่บอกว่าบางทีอาจจะเสี่ยงวิ่งไปแม่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถามไปว่าคนหรือผีอ่ะร่างนั้นยกมือข้างซ้ายขึ้นทันทีมือนั้นใหญ่มากแขนก็ยาวมากด้วยแม่ว่ามือนั้นใหญ่อย่างกับใบตาลแม่เห็นเข้าสะดุ้งเฮือกหนาวสะท้านเลยเย็นไขสลังวาบวาบลงทำมือใหญ่เท่าใบตาลก็ไม่ใช่คนแล้วแม่หันหลังวิ่งหนีทันทีปากก็ร้องให้คนช่วยแต่ว่าเชื่อไหมไม่มีเสียงออกจากปากแม่เลยแม่พยายามแหกปากร้องเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลแม่บอกว่าพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วแต่ขาของแม่น่ะมันแข็งวิ่งไปก็เหมือนซอยเท้าอยู่กับที่เหมือนกับว่ามีมือมาฉุดรั้งแม่จากทางด้านหลังจนแม่ต้องเหลียวกลับไปมองก็ไม่เห็นจะมีใครฉุดรั้งแต่อย่างใดหันมองไปก็เห็นแต่คนมือใหญ่นั่นกำลังก้าวเข้ามาพร้อมกับโบกมือใหญ่ไปมาแม่ว่าดูไปแล้วไม่ใช่เขากำลังโบกอ่ะแต่เหมือนกำลังกวักมือเรียกแม่อยู่พอดีแม่นึกถึงพระที่ห้อยคอไว้ได้หลวงพ่ออะไรแม่ก็ไม่รู้ยายให้ห้อยก็ห้อยเอาไว้พอนึกได้ก็รีบเอามือข้างหนึ่งจับหลวงพ่อที่อยู่ในเสื้อจับองค์ท่านได้แม่ก็ระลึกถึงท่านขอให้ท่านช่วยด้วยเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อว่าแม่ก้าวขาออกวิ่งหนีได้แม่ไม่ได้ทันออกไปมองดูอีกเลยว่าชายมือใหญ่นะตามมาหรือเปล่าวิ่งลูกเดียววิ่งจนถึงบ้านเพื่อนตะโกนเรียกเพื่อนในเปิดประตูรับเสียงลั่นเลยแม่ก็เลยนอนค้างบ้านเพื่อนหลังจากเล่าปากคอสั่นให้เพื่อนและพ่อแม่ของเพื่อนฟังจนจบแล้วแล้วก็ทำให้แม่นอนหวาดผวาอยู่ตลอดทั้งคืนส่วนยายกระตาอยู่บ้านไม่รู้เรื่องว่าแม่โดนผีหลอกมารู้ตอนเช้าที่แม่กลับมาที่บ้านแต่ทั้งตาและยายก็คาดเดากันอยู่แล้วว่าที่แม่ไม่กลับมานอนบ้านเราคงจะนอนค้างบ้านเพื่อนในสมัยนั้นแม่ของคุณฉลวยนี่ออกจะเป็นพวกทอมทอมเก่งกล้าเหมือนผู้ชายแต่พอเจอผีหลอกแม่บอกว่าความเก่งกล้าของทอมหายไปหมดสิ้นเลยผู้ชายสูงใหญ่มือใบตาลที่แม่เห็นคงจะเป็นผีจริงๆเพราะหลายสิบปีก่อนแม่เกิดมีชายสูงใหญ่คนหนึ่งโดนฆ่าตายที่บริเวณนั้นเขานอนตายอยู่ใกล้ๆกับต้นมะขามเทศเขาเป็นคนมาจากที่อื่นมาชอบพอผู้หญิงแถวบ้านแล้วก็เกิดมีเรื่องมีรากับเจ้าถิ่นก็เลยโดนรุมฆ่าเสียตายที่ว่าโดนรุมเพราะพวกเจ้าถิ่นมีด้วยกันทั้งหมด3คนแล้วอีตาสูงใหญ่เนี่ยมีเพียงคนเดียวแม้ว่าร่างกายจะสูงใหญ่แต่มือเปล่าไม่มีอาวุธอะไรติดมือก็ย่อมสู้พวกนักรุมไม่ได้แถมคนนึงมีมีดอยู่ในมือซะด้วยพวกรุมฆ่าโดนจับติดคุกมือฆ่าเนี่ยโดนหนักกว่าเพื่อนมือมีดคนเนี้ยเขาชอบสาวคนนั้นอยู่แต่สาวไม่เล่นด้วยเพราะนิสัยเขาเกเรสาวกลับชอบชายต่างถิ่นหลังจากที่ชายคนนั้นโดนฆ่าตายวิญญาณน้องเขาไม่เคยสงบได้เลยเพราะเป็นวิญญาณที่ก่อนจะสิ้นลมหายใจเขามีความหวาดกลัวสุดขีดวิญญาณนั้นยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังคงวนเวียนอยู่นานหลายปีต่อมามือฆ่าออกจากคุกกลับมายังหมู่บ้านไม่นานนักเขาก็สติไม่ดีหน้าร้อนปีนั้นเขาเพ้อคลั่งว่าเขาเหาะเหินเดินอากาศได้เที่ยวปีนป่ายต้นไม้ขึ้นไปสูงๆพลาดท่าตกลงมาเกือบตายหลายครั้งหลายหนญาติพี่น้องต้องจับล่ามโซ่เอาไว้แต่เขาก็หนีหลุดมาได้บ่อยๆวันหนึ่งก็เอามีดดาบไล่ฟันผู้คนชาวบ้านหนีกระเจิงต่อมาอีกเขาก็มีอาการเหมือนหมาบ้าส่งเสียงเห่าหอนดุร้ายเที่ยวไล่กัดคนชาวบ้านเพ่นหนีด้วยความหวาดกลัวแม้แต่กลางวันก็ต้องพากันปิดบ้านอยู่แต่บนบ้านชักบันไดขึ้นไม่ให้เขาบุกขึ้นไปต่อมาเขาก็โดนหมารุมกัดจนตาย